Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A u mnie opiać wiesienne nastrojenie. Słyszę, ja na ulicy poję. Опять какие-то сомнения терзают голову мою. Но нету сил об этом думать. По-моему, и так сойдет. По-моему, и так нормально. Как день за днем, год пройдет. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. А ты все говоришь, пора бы стать им посерьезней, пора же подумать о другом. И дальше слышу я набор все тех же фраз. Все это слышал я уже 100 000 раз. А у меня сейчас весеннее обострение. Слышу, я на улице поют. Здесь в голове моей и так полно сомнений. Оставьте же в покое голову мою. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Wiosna, wiosna, a pora strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bardzo radosna. No nie wiem, jak tam z językami obcymi u naszych słuchaczy, ale podejrzewam, że dobrze. Dlatego, że no sami tylko tacy słuchacze, co za pan brat z audycją i z tymi wszystkimi językami w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, więc każdy wysłyszał. No a prawie każdy, bo tam jeden kot oczywiście może się zdarzyć. Jeden kot strefowy wśród teraz słuchających słuchaczy. No to jak było słychać... Nuda, można by powiedzieć. Banał, sztampa o wiośnie. Rosjanie zespołu Tarakany, czyli Karaluchy. śpiewali sobie o wiośnie i to dwa razy. Widocznie to taki zespół, który lubi o wiośnie i wiosennych nastrojach śpiewać. Oczywiście wszystko się znajdzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3/wolna strefa, więc nie trzeba, doktorze Wilczurze, powtarzać 5 razy, że tarakany, tarakany, a właściwie raz jako 4 tarakana, czyli 4 karaluchy. Ale ten zespół bardzo lubi o wiośnie śpiewać. Ten ostatni utwór, Wiesna, każdy wysłyszał, nie muszę tłumaczyć, a wcześniej Wiesiennie, Abastriennie, czyli wiosenne rozgorączkowanie. Na szczęście rusycyści o tej porze, no a sądzę, że to jakieś takie 5 minut po drugiej, to żaden porządny rusycysta nie słucha i doktor Wilczur o języku rosyjskim może mówić, co mu się żywnie podoba, a nawet wymawiać jak chce i tam płocha je udaryjnie stosować. No i tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Żadnych zasad. Zespół Tarakany w takim razie odkładamy z wiosną w tytule. No i przypomnijmy w takim razie dzisiejszy leitmotiv. No nie wiem. Już będzie kompletna kompromitacja. Na start wiosny czat radosny. No dobrze, ale żeby płodozmian był i żeby ten leitmotiv nie do końca był taki realizowany, żeby był umowną częścią audycji, no to nie zawsze czat będzie radosny. Tak jak teraz na przykład. I to będzie debiut i premiera. No i wreszcie nasz kronikarz strefowy, Siwy, będzie miał co robić, bo jak na razie to tylko wpisuje zespoły, które już kiedyś były. A to, proszę bardzo, debiut. Zespół niemiecki, jak będzie słychać, ale o nie niemieckiej nazwie. I przyznam się, że jako lingwista stosowany trochę nie wiem, jak to wymawiać, bo napisane jest 8 kids. I nie wiem, czy to po niemiecku czytać, czy po angolsku. Tfu, no po angolsku oczywiście nie przeczytam, więc może tak powiedziałbym krakowskim targiem. A niech będzie 8 kids. Mylecą klasycy, a masz dein Land. Sie ihn Freund genannt, die Erinnerung im Glas gefangen. Schien so leicht, viel zu leicht, so widerstehen, wieder hierher zu kommen. Und weiß nicht, was ihn noch rührt, die Erinnerung im Glas gefriert. Der müde Kopf liegt auf dem Bordsteinrand. Früher haben sie mich Freund genannt. Kann ich schlafen ohne Medizin, wenn Gedanken stürme wieder aufziehen. Und die Dunkelheit kommt über mich. Kann ich schlafen, nicht ohne dich. Die Augen weiter auf das Herz pulsiert. Gedanken verloren, verlieren sich in dir. In dir kentern meine Schiffe. Die Furcht vergeht, leiten Zweifel sein Gebet. Brechen Bewusstsein, beschwören Gewissen. All die Narben wieder aufgerissen. Der müde Kopf sinkt auf den Bordsteinrand. Die alten Worte wieder neu im Brand. Die Versuchung macht sich langsam breit, da die Flucht zurück so leicht zu sein scheint. Und die Dunkelheit kommt über mich. Kann ich schlafen, nicht ohne dich. Die Augen weiter auf das Herz pulsiert. Gedanken verloren, verlieren sich in dir. In dir kentern meine Schiffe. In mir ertrinkt die Euphorie. In dir bin ich gestorben und wieder geboren. Bin geboren und doch verloren. Die Trauer, ewig zu ziehen. Sonnenuntergang. Ich denk heute noch dran, wie die Schattengestalt an meinem Zimmerwand den Teufel malt. Wovor hat man heute Angst? Vom Liebhaber im Schrank, dem Weltuntergang. Bring das Geld auf die Bank. Bitte denk immer dran, dann sind wir sicher verschanzt in unseren Schlössern auf Sand. Es ist leichter zu verkennen, als das Kind in uns beim Namen zu nennen. Doch schwer zu widerstehen, die Welt durch deine Augen zu sehen. Wieder weh, den, den wir fahren, sind dann auf immer diese Ängste vom Scheitern und Versagen. Wieder weh, den, den wir sind, ist das das Ende oder ein Neubeginn? Und was treibt dich heute an? Das Momente, die man nicht erklären kann. Oder Menschen, die an deiner Seite stehen und sich davor bewahren, unterzugehen. Und was treibt Menschen an? Sind das Geschichten, die nie enden oder die, die nie anfangen? Was soll ich sagen? Ich nenne keinen Namen. Denn alle suchen das, was sie als Kind erleben können. Es ist leichter zu verkennen, als das Kind in uns beim Namen zu nennen. Doch schwer zu widerstehen, die Welt aus deinen Augen zu sehen. Wieder weh, den, den wir fahren, sind dann noch immer diese Ängste vom Scheitern und Versagen. Wieder weh, den, den wir sind, ist das das Ende oder ein Neubeginn? Ist das das Ende oder ein Leitmotivem, nastart wiosny, czad radosny, no a szata muzyczna szatą muzyczną, czyli niekoniecznie musi się wszystko zgadzać. Czad był, ale czy radosny? No, można by polemizować. O, i można by polemizować na przykład w naszej skrzynce pocztowej strefa@polskieradio.pl, ale o tej porze... Zachęcam tylko tak nieśmiało, mizernie i cicho. Poza tym wiadomo, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytany taki tryb produkcyjny audycji. Ja tylko powiem, że to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to był debiut i premiera i wreszcie trochę roboty będzie miał nasz kronikarz, który wszystko zapisuje w kajetach, w kronikach, a potem za ciężkie euro, za 20-30 lat, kiedy staniemy się kultową audycją. Oczywiście doktora Wilczura już wtedy nie będzie na świecie, ale nasz kronikarz siwy będzie kasował ciężkie euro za drobinki informacji o strefie. Będą przychodzić biografowie doktora Wilczura, będą przychodzić biografowie strefy i tak prosić na kolanach naszego kronikarza, żeby tu jakąś porcyjkę wiedzy na ten temat wyrwać, żeby im przekazał. Zespół, który wybrzmiał z Niemiec, jak było słychać, 8 Kids, no nie wiem, 8 Kids, powinienem to czytać. Właściwie powinno być 8 Kinder, no ale kto zrozumie artystę, dlaczego akurat tak się nazwał. Swoją drogą zwracam uwagę na rozprzestrzenianie się takich nazw w Niemczech. Tydzień temu graliśmy z kolei zespół, który zwał się Oka Kids, więc Kids bardzo popularnym członem nazwy niemieckiego zespołu. Uwaga, ja na to pierwszy zwróciłem uwagę, gdyby jakieś były tam naukowe podsumowania tego typu trendu. A oprócz tego, że to był debiut zespołu 8 Kids, to także premiera, jak sądzę, ich debiutanckiego albumu, który zwie się Denen, die wir waren, czyli tacy byliśmy. Na szczęście o tej porze żadni porządni germaniści nie słuchają. Mogę sobie wymawiać niemiecki jak chcę i o niemieckim mówić, co mi się żywnie podoba. 8 Kids odkładamy sobie na kubkę i no oczywiście słuchacze mają głos w tej audycji. To może nasza stara, bardzo brzydkie słowo, stała słuchaczka Kasia, która zwraca uwagę na pewną rzecz i tutaj przypomnę nasze powiedzenie strefowe, że Kasia z Basią, inną naszą starą, złe słowo, stałą słuchaczką nigdy się nie zgodzą, a tu proszę, myślę, że Basia z kolei by się pod stwierdzeniem Kasi oburącz podpisała. Czym mi się wydaje, donosi Kasia tydzień temu, ale ostatnimi czasy strefa coś za często zaczyna się po francusku. Więc dzisiaj frontem do słuchacza nie zaczęło się po francusku, ba, drugim zestawem też nie był język francuski. I trzecim zestawem też nie będzie język francuski. Mam tutaj korespondencję z darczyńcą, ale dobrze, ponieważ nie jest to audycja słowna, tylko muzyczna, to wracamy w takim razie do korzeni. To powiem tylko, że zespół pochodzi z Gruzji. Zwie się Vakis Parki. Mi tak kapelę das etwas gart mir Twitonat cherit khole Rotsakh wal in del dreze Avar pikrobe Rotsa et sargat leve Twitonat asit khobe Rotsa gari ptakharchze Skore basit khobe Esar is ptola Ptola tsase biskareshe Saris mzola Mzola ce se biskareshe Kat ma zruši, tak ma calu zareši Saris mzola ce se biskareshe Teroz mi zlobe, saku ta sa zvrči Nica skat mele, ne biskareshe Kat ma zruši, tak ma calu zareši Saris mzola Se biskare že Erorský zloben sa gutar sa zvrieči Bicarská mele Hey! Czy ktoś kiedyś widział alfabet gruziński? Ręka do góry. Jeśli nie, to informuję, że to makaron rzucony o ścianę. I przeważnie, kiedy mam do czynienia z makaronem na ścianie, informuję prokuraturę, że no, nie jestem w stanie wypełnić ciążącego na mnie obowiązków pisania zaiksów tak zwanych i wypełnieniem odpowiednich rubryczek i donoszę na siebie do prokuratury. No to no, za wiele łacińskich liter to nie ma na tej płycie. Waki Sparki jest co prawda napisane. Jest napisany tytuł tego albumu Underground, no ale reszty to się chyba nie da za bardzo odczytać. W sprawie prokuratury, bo być może zdarzyło mi się tydzień temu też tak coś powiedzieć, a wiadomo, dzisiaj pisane za tydzień odczytane, więc mamy tygodniowy poślizg. Basia. Drogi panie, niechże pan przestanie z tym informowaniem prokuratury. To nic panu nie da. W niczym nie umniejszy to ohydy pana przestępstwa, które miałby pan ewentualnie popełnić. Nie będzie to też stanowić okoliczności łagodzącej, zwłaszcza gdy ja, to pisze Basia, reprezentowałabym oskarżyciela posiłkowego. O, to już by pan z puszki nie wylazł. O nie. No akurat ta forma szantażu jest nieskuteczna, bo ja z puszki i tak nie wyjdę jeszcze przez długie lata. W całym tym ferworze prowadzenia audycji Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola zapomniałbym właściwie o informacji, przekazie od darczyńcy tego ostatniego albumu. Przypomnę, Waki, Sparki, Underground. Tak brzmi legalna kultura. Nie tam żadne pościąganie z gruzińskich serwerów, tylko legalna, powiedzmy, płyta i legalna kartka pocztowa. Tutaj na froncie napisanych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. No, troszkę się przeleżała u nas ta paczka. No w każdym razie Kumotra Piotra pozdrawiamy. Pisze tak. W mojej ukochanej Gruzji, tak muzykalnej i rozśpiewanej, trudno kupić legalną płytę, więc jest jakaś taka tylko. Płyty do dowolnego użycia na zawsze. Oczywiście łapę ściskamy i dzięki składamy. Chociaż, jak napisał Piotr, do dowolnego użycia, więc można by na przykład zrobić zupełnie coś innego z tą płytą. O. No, ale przez to chyba już nie byłoby żadnego gruzińskiego zestawu, a z Gruzji bierzemy wszystko jak leci. Więc no, mogło się ewentualnie nie podobać. Dobrze, to w takim razie musimy chyba zmieniać nastrój, ponieważ płodozmian musi być, no i leitmotiv też trzeba gonić. Na start wiosny czad radosny. Dlaczego w takim razie nastąpi taki właśnie radosny zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale zaraz wszyscy się dowiedzą, niechaj śledzą w takim razie szatę muzyczną tego zestawu muzycznego, tym bardziej, że zespół nie taki nieznany jak reszta zespołów w strefie. No oczywiście trzeba się troszkę interesować, żeby znać, no ale mimo wszystko z Hiszpanii SKP. año. Sonreír a quien te hace daño. Powiedzieli mi kiedyś iberyści, że Francuzi... No naprawdę, późna pora. Język się sam plącze. No, bez kozery powiem 21 minut do godziny trzeciej, to przecież język może się poplątać. Hiszpanie oczywiście mają kłopoty ze zbitkami spółgłoskowymi, czyli tak jak napisane na tym albumie SKP, dla Polaka proste do odczytania, a podobno Hiszpanie muszą odczytywać SKP, żeby im się język nie poplątał. Więc po hiszpańsku odczytujemy SKP, chociaż to zupełnie inaczej się pisze, a jak się pisze, to można sobie dowodnie to sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójkę/ wolna strefa. Zresztą iberyści o tej porze, no to już pewnie jest za 20 nawet minut trzecia. Żaden porządny, szanujący się iberysta nie słucha o tej porze, więc mogę sobie wymawiać słowa z języka hiszpańskiego, jak mi się żywnie podoba i w ogóle twierdzić, co mi się żywnie podoba o Hiszpanii. No, chociaż rzeczywiście ambasada tego kraju po drugiej stronie ulicy. No, to może jednak się troszeczkę powstrzymam. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, ale oczywiście wiedząc, że dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane. I Kasia napisała tak, że żebym o tym szepnął na antenie. No, prośba słuchacza, a szczególnie słuchaczki, no, jest rozkazem dla doktora Wilczura. Została oddelegowana do przypomnienia Wilczurowi o tym, że na twarzoksiągu działa grupa pod nazwą Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola według słuchaczy. No, czyli marzenia, pragnienia i prośby słuchaczek spełnione. Możemy w takim razie przystąpić do czegoś głośniejszego. Mimo że ten zespół pochodzi z Ukrainy, bynajmniej jakoś po ukraińsku się nie nazywa. Pagan Land. плаща по духу і крові. Плечі розправте і супроженіть, вийдіть століття ворогу. Нечисть пануючу світлом спаліть. Нащадки арійців чути велеса гнів. Прийшов час розплати, настав час розмін. Ніч ближче брехні, вогнем освіти. І прийде світанок нової доби. Jeden za to długi utwór zespołu Pagan Land z Ukrainy. No, dlaczego tak się nazwali? Nigdy nie wnikamy. To licencja poetyka. Któż nadąży za artystą, że taki właśnie sobie przydomek chciał mieć. Taką nazwę. Pagan Land z Ukrainy. No, jak było metalowcy, jak było słychać, metalowcy sobie tutaj nieźle u nas poczynają, a to wszystko w ramach, powiedziałbym, zwiastuna, bo jak napisał Michał, 29 marca dniem metalowca. To jako przypomnienie strefie, ale my tutaj właściwie co tydzień mamy dzień metalowca, chociaż przyznam, rzeczywiście może należałoby się przygotować odpowiednio na dzień metalowca wypadający akurat na strefę. No nie wiem, może słuchacze podpowiedzą, czy będziemy obchodzić, czy powinniśmy obchodzić dzień metalowca w strefie, czy nie. strefa@polskieradio.pl. Akurat jest czas, żeby podyskutować o tym, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. I jeszcze, tak, bo to jednak wszystko słuchacze tutaj piszą, a doktor Wilczur nie czyta. Chociaż czasami, jak ci słuchacze napiszą, to trudno w to uwierzyć, bo ktoś podpisany słuchaczka z północy napisał. A przecież jaka to prawda? Z żadnej północy, bo teraz strefa rock'n'rolla wolna od Angola między 2 a 4. Kiedyś była o północy, a teraz to nie, więc tam słuchaczka, powiedziałbym, słuchaczka z połowy nocy. O, to dobrze. Myślałam, że audycji już nie ma. A dziś, wiodąc w środku nocy szczenie na wycieczkę, co słyszę? To charakterystyczne wycie. I co teraz? Jak pogodzić te pory audycji z codziennym życiem? No, a co doktor Wilczur ma powiedzieć? Ale zawsze oczywiście doradzamy. Można odsłuchać sobie bez konieczności zarywania nocy ze środy na czwartek. Można sobie odsłuchać audycję ze strony polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa z odtworzenia. A produkt przygotowany przez doktora Wilczura właściwie taki sam. No czym różni się słuchanie tej audycji, powiedzmy, że na żywo między 2 a 4, ze środy na czwartek, a tak naprawdę słuchaniem ze strony, z odtworzenia. No jest jeszcze drugie rozwiązanie. Można zmienić miejsce pobytu. Na przykład przenieść się do Nowego Jorku, tam 6 godzin wcześniej. O wiele lepiej to wypada. Można na przykład do Pekinu, 6 godzin później, do Pjongjangu albo Fenianu, jak ktoś woli, 6,5 godziny później. To wtedy o wiele lepiej wypada w cyklu dnia. No jednak doktor Wilczur potrafi taką dobrą radę zawsze słuchaczom podrzucić. Dobrze, to w takim razie co nam tutaj, Pagan Land nam odpada, a przydaliby się jacyś intelektualiści po tym nieco metalowym zestawie muzycznym. No i mamy intelektualistę ze Szwecji. Martin. Martin się ma na imię. Martin, nie wiem, czy ktoś jakoś tak ma w uszach w tej chwili język szwedzki. No ale powiedzmy, że mamy jakieś wyobrażenie o języku szwedzkim. To jednakowoż nie będzie po szwedzku. O, a w jakim języku będzie? Tutaj mogę trochę podpowiedzieć. La roca musorolas do la angla lingvoforas, la leteroin attendado kai nepras cribado al strefa helico polskieradio.polo. Zespół ze Szwecji, tak jak powiedziałem, ale nie po szwedzku, zwie się Martin Taila Talpoi, czyli Marcin i Krety. Just gumi, just my bed. Just my mia patrino foras en stranguluj ne hontu se vi ploras albo kun intuj i la vesperon venas terunus li anca mia partenas alla familie kai se vi solas ciam gioias pro via albe cae se vi volas mi malfermos botelon cae glacius cum vicis mate tro multe da te voi por mi cum portu la te voi por mi tro longa tempo pasis Lion se main dum vin nion chasis nur por mangain kai se vi solas ilusio che nici am gioias provia ave kai se vi volas mi ma fermos botelon kai glacius cum vigis mater kai se vi solas ilusio che nici am gioias provia ave kai se vi volas mi ma fermos botelon kai glacius cum vigis mater. Petro iris for, cun rompita cor al aina exterlando, por instigi sin, ebri igi sin, per mal multo stablando. Nova fresha par, urboi cae peisar, shantigis laula per voio. Train station, it's on the sea, I'm a joy. A fin che a strad, col buona resultat, qui si schion pari. E ci trinco per, in lasca e cigarette, li povi sempre pari. Hai vivo elixir, sequis li la reguloi, cae faligis sin, basa laudes fin, en malhelae notuloi. Vant nun venu coraggio che li iru re che la solvo ne cascigia su quel saggio se deve posmona gioio su rogliar silentigis la crio le promen compren se tio e va ben estas prio le you Bardzo, bardzo nam się przyda ten intelektualny zestaw w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, wśród tych wszystkich wyjców bardzo nieambitnych. Jak wspomniałem przed tym zestawem muzycznym, Martin Wise, Szwecja, ale to nie było po szwedzku. No dobrze, wyjaśnię, ponieważ ja jako lingwista stosowany, choć czasami niestosowny, mam obowiązek, mam dług wobec społeczeństwa, aby nieść kaganiec oświaty lingwistycznej i zwrócić kwotę swojego wykształcenia społeczeństwu. A więc zwracam w takim razie. Czyli informuję społeczeństwo, że to był język Esperanto. Swoją drogą, jednak chyba dr Wilczur i Basia nie są największymi wariatami w okolicach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo czy ktoś dobrowolnie chciałby śpiewać w języku Esperanto? No jednak być może Martin Kaila Talpoi, czyli Marcin i Krety, no może są jednak większymi wariatami niż tutaj niektórzy. Uff, Esperanto, tak, ci nie za pan brat ze strefą